yoshlar.com taqdim etadi. Sekino rasta, o'zi o'ziga qo'yib bino, qoshi ko'zlari bir xil zebo. Imijimda o'tib bu tomona, yana jim-jim bu tomona, har bir o'tganda esimni kesib. Men sizni kitob deb o'ylab o'qidim varaq-varaqlab, boshida hammasi yaxshi boshlandi tan olaman. Ey boylandim, mehringizga boylandim, ko'nglimni berdim sizga, endi qanday olaman? Qalam qo'shdilarim, butun e'tiborim oldi. Ey bag'ri qo'shdilarim, boshimga yomon ko'ngli soldi, miga bedarak yo'qoldi. Voy jon jon jon, qurbon jonim, kelib yonimga ayla hayron. Esma dilim qon qon, aylama bayron jonim, hajringda yonib qoldim parishon mana. Oh yana jon jon jon, qurbon jonim, kelib yonimga ayla hayron mana. Esma dilim qon qon, aylama bayron jonim, hajringda yonib qoldim parishon mana. Sekino rasta, o'zi o'ziga qo'yib bino, qoshi ko'zlari bir xil zebo. Imijimda o'tib bu tomona, yana jim-jim bu tomona, har bir o'tganda esimni kesib. Ey qachongacha noz qilib osongina tan noz qilib umrimni shirin faslini bedor qilasiz? Ey mana aldandim, sehringizga aldandim, endi shu sehrga mana bir umr xumor qilasiz. Sumbul sochlarim butun e'tiborim oldi. Ey bag'ri toshlarim, dilimga lamlarni soldi, nega bedarak yo'qoldi? Voy jon jon jon, qurbon jonim, kelib yonimga ayla hayron mana. Esma dilim qon qon, aylama bayron jonim, hajringda yonib qoldim parishon mana. Oh yana jon jon jon, qurbon jonim, kelib yonimga ayla hayron mana. Esma dilim qon qon, aylama bayron jonim, hajringda yonib qoldim parishon mana. Sekino rasta, o'zi o'ziga qo'yib bino, qoshi ko'zlari bir xil zebo. Yoshlar.com 1 sifatli